राम या पुरचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा अषाढ़ शुक्ल प्रथमा विक्रम संवत 2060 तदनुसार 30 जून 2003 को सायं लगभग 3:30 बजे गीता भवन स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोत्रवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखाद्यन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ॐ नमो सुपरमात्मने नमः श्रीगोविन्दाय नमो नमः श्रीगुरुशरणकमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नारायण। देखो एक बात है, खास बात है, संसार में आपका जो आकर्षण है, नहीं है तो बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया, पर आकर्षण अगर है तो विचार करना चाहिए कि संसार और शरीर ये साथ कभी किसी के साथ नहीं रहा। किसी के साथ शरीर रहा है, संसार रहा है, एक एक सोचो और शंका से बोलो, संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहे, केवल धोखा देता है, केवल धोखा, यह शरीर भी दोहा दे रहा है। सावधान में सावधान, और भगवान सबके साथ संबंध रखते हैं, वे संबंध तोड़ते ही नहीं, आप चाहे जाने न जाने, माने चाहे न माने, स्वीकार करे चाहे न स्वीकार करे, आपके जचे चाहे न जचे, भगवान समझ नहीं तोड़ते, विश्वास टूटते नहीं, वो सदा साथ में रहते, उसने साथ में प्रेम आप नहीं करते, और हरदम आपसे अलग हो रहा है, आपकी जानकारी में आप बालक थे तब भी भगवान साथ में थे, फिर जवान हुए तो बालपन में आप छोड़ जा, आपने किसी ने छोड़ा हो तो बताओ, हमने बाल छोड़ा, बालपना आपने छोड़ा नहीं, बालपना छोड़ दिया आपको, आपने बालपना नहीं छोड़ा, बालपना ने आपको छोड़ दिया, जवानी आई जवानी छोड़ दिया, बूढ़ा हुआ बूढ़ेपने छोड़ दिया, रोगी हुआ रोग ने छोड़ दिया, निरोग हुआ निरोग ने छोड़ दिया, धनी हो धनीपने छोड़ दिया, निर्णय हुआ निर्णय छोड़ दिया, हर दिन आपको छोड़ रहा है, उसके साथ आप मोह कर रहे हो, और कभी छोड़े नहीं, छोड़ेगा नहीं, छोड़ सकता नहीं, उस परमात्मा को अपना नहीं मानते। पहली बात शंका बताओ, इसमें नहीं करने में सब बात बताओ, शंका बताओ, मन में संदेह बताओ, संसार और शरीर तो आपके साथ रहेंगे नहीं, और परमात्मा आपको छोड़ेंगे नहीं, आप कितना ही भुला दो खंडन भी कर दो तो भी तो छोड़ेंगे नहीं, ऐ संसार का शरीर का कितना ही आदर कर दो, कितनी दवाया छोड़ेंगे करो, ये आपको छोड़ेंगे ही, पक्की बात है, इन बात में संदेह हो तो बोलो, और नहीं संदेह हो तो कृपा मान लो, बात को मान लो कि अपने साथ के नहीं है, अपने साथ रहने वाला नहीं है शरीर और संसार। इतनी बात मान लो, आप स्वीकार कर लो, नहीं देते तो मान लो, तो आगे ठीक हो जाएगा। तो भगवान हमारे मेरे नमय वारिश हो, ईश्वर अंश जीव विनाशी अमृत से पुत्र खास संबंध है, हमें सोते नहीं। कृपा करो उस परमात्मा को अपना मानो, हाथ जोड़ेंगे कावन सब भाई बहन परमात्मा मेरे हैं, वो मेरा अपना छोड़ेंगे नहीं, परंतु आप वो दुख छोड़ेंगे नहीं। याद रखो, आप वो दुख संकट छोड़ेगा नहीं। जब आप ऊंधा मानते हो तो ऊंधा तो होगा ही, आप परमात्मा को अपना मानते नहीं, संसार अपना है नहीं, शरीर अपना है नहीं, उसको तो अपना मान लिया। जो आपको छोड़ता नहीं, नरकों में जाओ तो ये भगवान साथ में रहेंगे, 84 लाख जोड़ी में जाओगे तो भी भगवान साथ में रहेंगे, साथ छोड़ते नहीं। सर्व से जाओ मेरे सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूताना इससे बड़ी माने बेईमानी बढ़कर क्या होती बताओ। जो हमारे हैं परम पिता है ईश्वर अंश जीव अविनाशी सब ईश्वर है, वो ईश्वर हमारा है। यह शरीर और संसार अपना नहीं है, यह छूटेगा ही। किसी को वहम है तो बोलो, कहते ही छूटेगा नहीं, क्या संसार नहीं छूटेगा बोलो। पक्के सच्चे सिद्धांत के और आराम की आपका दुख मिटाने की बात है, उसको नहीं मानते, ऐसा भी बात मानते हैं तो भैया रोगो फसल, यानी कफा दौड़ना नहीं मिलेगा। आज मारा बेटा मर गया, बाप मर गया, माँ मर गई, रोते हो। अरे तुम्हारे माँ बाप भगवान है, पिता हमारे जग दो, माता दाता पिता माँ, उसने सच्चे माँ बाप को छोड़ दिया, झूठे माँ को छोड़े मर जाएंगे। झूठे माँ बाप तो ठहरेंगे नहीं, सत्य को आप मानेंगे नहीं। जो पिता माता को मानते हैं उनको लेकर नहीं है, जो नहीं मानते उन्हें लेकर है। अरे वे ही दुख पाते हैं, पावेंगे ही, उल्टी समझदार बात नतीजा उल्टा निकलेगा। सच्ची बात को सुने तो सच्ची बात मिलेगी, ये पक्की बात है। संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहा, कभी नहीं रहा, यह रहेगा नहीं, जिसको अपना मानते हो रहेगा नहीं। दे मुंह सांता उस गरिमा मारता और कर पुटियारा पा वगैरह जख मारता, धन जोवन और यह तो अपना नहीं है। ये तो जानो ठग मती को मानवा दे पुड़ी पुटिए वाला पग पुटे देगा छोटा सा, वो अपने आदमी पग जानता आकाश गिर जाएगा तो मच जाएंगे। मती करो रे मानवा दे पुटिए वाला पग दे दे मूसा था गरीबा मारता करे पुटिया पाव गया जख मारता, अरे भगवान को अपना मान लो, निहाल हो जाओगे। जिन संत ने अपना माना है वे संत आज पूजनीय है। तुलसीदास जी महाराज रामायण सुनते हैं और उसमें संसो बहुत भीड़ होती है जयपुर में, कलकत्ता में, देखे समझ 1600 तीसरा 1600, 1700, 1800, 1900, 2100 तो उस परमात्मा अपना मान लो। एक कहावत है कहीं कांटा मार जावे क्या खराबी भी बताओ, भगवान को अपना मान लो तो क्या खराबी होती है। शरीर और शिशा अपना मानो तो धोखा होगा, ये रहा मेरे शरीर और संसार साथ में नहीं रहेगा। मार्मिक बात है, सच्ची बात है, सिद्धांतिक बात है एकदम। इस बात से भगवान मेरे जबरदस्ती मान लो हमेशा हमारा दांत पीस कर छाती खड़ी कर गए मारे भगवान है, साथ रहेंगे, दुख कभी होगा नहीं। और बिना भगवान को माने दुख मिटेगा नहीं। सच्चे रास्ते मिले बिना शांति मिलेगी नहीं, सबको शांति मिलेगी, सबको, जितने सुनने वाले हैं, छोटे बड़े बूढ़े बंस, भगवान को अपना मानने वाले, ऐसे भगवान मेरे, मैं भगवान का भगवान मेरे, हाँ कभी ईश्वर मान लो, दांत में से चाची गड़ी कर दे, छोर भी तक भगवान मारे, हम भगवान के निहाल हो जाओगे निहाल। संसार को अपना मानते वाले रुपया मेरा है मेरा है, एक कोटि शांत नहीं, छंदमरी भी साथ लगी, धोखा हो जाएगा, महान धोखा होगा, महान। सच्ची बात है, निहाल हो जाओगे। शंका हो तो पूछो, इसमें संदेह हो तो पूछो, तब नहीं तो मान लो। शंका नहीं संदेह नहीं तो मान लो, स्वीकार कर लो, बहुत बढ़िया फल होगा इसका। जो भगवान को माने अपना, वे महात्मा हो गए, संत हो गए, श्रेष्ठ पुरुष हो गए, पूजनीय पुरुष हो गए। भगवान के बिना कोई अपना है नहीं। सेवा करो, संसार में सेवा करो, माँ बाप भाई संबंधी कुटुंबी स्त्री पुत्र आदि सब सेवा करो, अपना मत मानो, अपना मत मानो और सेवा करो, न्याय हो जाओ। अरे भगवान हो केवल अपना मान लो, उसको याद करो, अपना मान लो, अपना मान लो और याद करो, अपना मत बांधो और सेवा करो, भगवान को अपना मान लो और याद करो, तो बात करो, संसार को अपना मत मानो और सेवा करो, सीधा रास्ता है, लिख लो हृदय में, लिख लो, याद कर लो, जीवन बना लो, सबकी सेवा करनी, सबको आराम करना है, सब उसको सच्ची बात है एकदम, चिंता नहीं बात। अभी अभी अभी अभी देरी मत करो, तू नाम याद है जब मौत नहीं आता पहले पहले काम कर लो, हम भगवान है। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात, नहीं आवते मान लो फायदा होगा, दुख मिट जाएगा, संताप मिट जाएगा, जल्द मिट जाएगी। जितना संताप दुख संसार के सच्चा मानने में, शरीर को अपना मानने में है, इतना दुख है ही नहीं, कोई दुख नहीं है, ऐसा महान दुख है। दुख छोड़ने की बात कहता हूँ, आराम की बात कहता हूँ, सब शांति की बात है। सच्चे हृदय से भगवान को अपना मानो, भगवान अपना भगवान माना। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरा माई का पत्र मंत्र बहुत बढ़िया, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, याद करो सब भाई मैंने कहा सभी ईश्वरांश खास बेटा हुआ, सब परमात्मा से बेटा बेटी है, सब प्यारे पुत्र है। सब मम प्रिय सब मम उपजाए, भगवान करे सब मम प्रिय सब मम उपजाए, मेरे पैदा किए हुए मेरे प्यारे दलते। अपना बालक किसको प्यार नहीं लगता, भगवान बालक है, भगवान गए हैं और भगवान ही रहेंगे, सच्ची बात है, भगवान के ही हैं, भगवान के ही रहेंगे, एकदम सच्ची बात है। भगने मगान के हो इसे संदेह नहीं है, भगवान के होते हुए भगवान के होकर रहो इस आवश्यक इतनी सी आवश्यक, भगवान के दरबार में रहते हैं, भगवान के हैं, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया मौका है, करो हिम्मत है, क्या बड़ी बात है, एकदम ठीक बात है, एकदम सच्ची बात है। मवीवांश हो ईश्वरांश जीवनदासी गोस्वामी महाराज, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने कहा ईश्वरांश जीव विनाशी। संतों ने ध्यान तो कह दिया, मेरे तो माए बाप तो वख राम रो पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुरंत मिला वह पीव, रो पिता माता ममो है दोनों का जीव, रामदास कर बंदगी तुरंत मिला वह पीव, ऐसी बात। आपने वो खर्चा लगाया है साथ आए हो, छोटों की बहुत कृपा है, जिसे मकान मिलता है यहाँ गंगा जी किनारे, गंगा स्नान बाप दादा परदादा पीढ़ियों में देख लो, इतना गंगा जी मिला नहीं, क्यों को मिला सत्संग करते उनको, सत्संग में नहीं रहते उनको नहीं मिला, गंगा जी बहना है। मम प्रिय भगवान है मेरे प्यारे, सब मम बचाए, मेरे पैदा के हुए हैं मेरे प्यारे, ऐसे प्यारे होकर के कपूत हो गए, भगवान को मानते ही नहीं, संसार हो गए, संसार सिवाय धोखे होते, ये विश्वासघात करेगा, अब कल्याण करेंगे नहीं, पार हो जाओगे। संता ने कहा शरण आए बहुत से उपाय, भगवान के शरण में आए घर में बहुत से सब दुख मिट गए। कितनी बढ़िया बात है, कितनी उत्तम बात है, एकदम ठीक बात है। सच्चे पक्के सिद्धांत के असले और बड़े भारी लाभ के, इनके समान कोई लाभ है ही नहीं। सबसे बढ़िया लाभ है केवल भगवान का मान लो अपना। दुख तो आ जाए, संसार को अपना मान लो, शरीर को अपना मान लो, दुख पाओगे, खूब रो, रोना के फल भी रोना ही रोने नहीं, एकदम ठीक हो जाए। शंका हो तो बोलो, शंते हो तो बात करो, विचार करो, विचार करो अपना वास्तव में कौन है, वास्तव में अपना कौन है, अपना भगवान। मेरा भाई ने मान लिया कि बात मेरे तो घर घर गोपाल, दूसरा नहीं कोई। प्रसिद्ध संतों की पड़ी पूजने आदर नहीं होगा, ऐ निर्जक पर्दे में पैदा हुई, पर्दे में ही हुआ, ब्याह हुआ सारे पर्दे में, अकल चली गई वृंदावन और अकल चली द्वारिका, अकल कोई साथ में नहीं, निशंक मेरे तो गए थे गोपाल, उस भगवान को अपना मानो, कितना उपचय बोला बढ़िया हो जाए, लोक और परलोक सब सुधर जाएंगे। सच्ची बात है, भगवान मेरे हैं, मेरे मेरे अपने, मेरे अपने हैं भगवान। अपना मान लो ये भजन कम नहीं है, अपना मान लेना महान भजन है, महान। नाम जप करो और भजन है, पर अपना मान लेना अष्टभजन है, भगवान वो अपना मान, फिर निश्चित हो जाओ। विश्व दिन वसन रहता है, रात्रि में जंगल में वृक्ष के शरण है, वृक्ष का ये वृक्ष हमारे शरण है, जड़ है कुछ करता नहीं, ये झोड़ी खड़ा है वो भी शरण, तो भगवान के शरण हो जाओ। हे नाथ हम आपके हैं, हृदय दिल खोल करके बोलो कृपा, सब राजी हो जाएंगे। मेरा माई का दुख दिया, मेरा को दुख दिया, कष्ट दिया, मारना चाह सिंह छोड़ दिया, भूखा सिंह पीने में बंद कर रखा है, छोड़ दिया मेरा मुंह पर, मेरा भाई खुश हो गए, प्रहलाद जी भगवान आ गए, प्रहलाद जी भगवान, प्रहलाद जी भगवान आ गए, आरती करी जल आरती करी, जब डरा छिटा लगा पिछड़ा से बाघ भूखा कहते कले बदली, देखते रहेंगे मेरे भाई राजी हुई, पहला जी भगवान आ गए, पहला जी भगवान आ गए, छाने झरने आधी रात को डूब गए, मट्टो बन जाऊंगे कहने लग गए। सच्ची बात है, शरण जा रहे थे गंगा किनारे किनारे, पैदा थे तो बरसा एक किनारा टूट गया, किनारा पड़ गया, आबादी पड़ गए, लकड़ी छूट गई, अंधे आदमी में लकड़ी है, लकड़ी छूट गई, किनारे लग गए, वही लाठी मिल गई, उन्हें थीम ने मिल कहा भगवान सब आवर तो जाएगा, सब दुख मिट जाएगा, सदा गली मिट जाएगा, आनंद हो जाएगा, मौज हो जाएगी, मस्त हो जाओगे, आपको आनंद होगा, दुनिया को आनंद होगा, कुटुंब को आनंद होगा। आज आज मेरा भाई का कुटुंब वाले हैं, हमारे दादी साहब, हमारे दादी साहब माना चाहते थे, तो कुटुंब भी दादी साहब थे, मेरे थे माने भाई साहब, माने भाई साहब, दादी साहब, माने दादी।